أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimiz envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hak ve hakikat üzerinde bizleri sabit kadem eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat ve serfiraz eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta yine öldükten sonra dirilme ile alakalı bu mevzudaki kanaatimizi teyit eder, takviye eder, bir kısım şüphelerimizin başını kırar hususlardan Cenab-ı Hakk'ın vaat ve vaidini arz ettim. Ve sonra da Haşr-ı Bahari'de bilfiil Cenab-ı Hak muhteşem kudreti fevkalade iradesiyle nasıl tecelli ettiğini göstermeye çalıştım. Zerrattan seyyarata kadar, en küçük alemden en büyük alemlere kadar meşiyet ve kudretini gösteren Hazreti Allah, en doğru sözlü nebilerin dilinde, Kur'an'ın ifadesinde ve kitab-ı ilahinin ifadesinde haşrı getireceğini vaat ediyor. Nimet-i sübhanisiyle bir kısım kimseleri serfiraz edeceğini, nimetlerle perverde edeceğini vaat ediyor. Saydığımız zaman sayamayacağımız bu sonsuz nimetlere karşı nankörlük yapan kimseleri cezalandıracağı tehdidinde bulunuyor. Vaat ettiği şeyleri getirmek onun kudretine gayet kolaydır. Haşr-ı Bahari'de bunun bin numunesini bizim nazarımıza, müşahedemize arz ediyor. Şu meşergah-ı alemde, bahar mevsiminde, yaz mevsiminde ne kadar şeyin bir evvelki sene vefat ettiğini, çürüdüğünü, yok olduğunu, koskoca ağaçların kemikler haline geldiğini ve ikinci baharda İsrafil'in suruyla yeniden hayata geldiklerini, dirildiklerini, haşr ve neşr olduklarını bize göstermekle kanaatimizi takviye ediyor, kanaat veriyor ki siz de öldükten sonra yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Sonbaharla her şeyi bitiren, tüketen Hazreti Allah, yeni baharda her şeyi haşr ve neşr ettiği gibi size de sizin amellerinizi göstermek, iyi ve kötü her şeyi nazarınıza arz etmek, iyinin mükafatını vermek, kötünün cezasına çarptırmak üzere sizi yeniden haşr ve neşr edecek, huzuruna alacak, kimisini nimetlerine takrib edecek, kimisini kurbu huzuru, ihsan ve eltafından tebhid edecek, uzaklaştıracak, şeytan gibi tard edecek. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, sonsuz nimetleriyle perverde kıldığı bizleri, bu nimetleri idrakla serfiraz kılsın ve bunları idrak etmiş olarak vefat etmek, o hava içinde haşr ve neşr olmak ve böylece huzuruna çıkmak, cemalini müşahede etmek şerefiyle bizleri şeref yap kılsın. Bunu uzatmadan bugünkü derste de inşallahü teala Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin, inayetinin ve kainatta getirip vaz ettiği muvazenesinin, vezninin, adaletinin öldükten sonra dirilmeyi iktiza ettiği hususu üzerinde hep beraber duralım. Bunlarla size şunu anlatmak istiyorum. Yaşadığımız şu dünyada gidip de yaşayacağımız başka bir alemi rasat etmekle mükellef bulunuyoruz. Kainatın sinesine, zeminin sinesine, güzel çiçeklerin sinesine, eşya ve hadiselerin sinesine kulağımızı vermek suretiyle yaşadığımız şu alemde yaşayacağımız alemin sesini duyma ve onu tanımakla mükellefiz. Ahiret her şeyiyle bir tenteneli perde gibi üzerine kapanan şu şehadet ve mülk aleminin verasında kendisini bize hissettirmektedir. Basar ve basireti olan, az kalbi hayatına dönük bulunan her fert, şu dünyada perdelerin verasında yaşamış olmasına rağmen, daima bu tenteneli perdelerin ötesinde ahiretin tatlı simasının yer yer kendisine tebessüm ettiğini ve nankörler için, günahının muhasebesi altında kıvrananlar için, ahiretin dehşet salan manzarasının yer yer ona yüz ekşittiğini müşahede edecektir. O alem burada katiyen görülecek ve müşahede edilecektir. Her hadise kendine has sesiyle, sadasıyla, en dehşetli hadiseler çıkardıkları tarrakalarıyla sinesine kulak verdiğin zaman ahiret, ahiret dediğini duyacaksın. Anlatılan şeylerin altında da esasen bu vardır. Burada durmak, adeta bir kalenin mazgal deliklerinden dışını müşahede ediyor gibi, dünyanın deliklerinden size bakan, tebessüm eden veya yüzünü ekşiten ahireti müşahede etmek. Cenab-ı Hak evvelki güruha ve zümreye bizleri ilhak buyursun. Hem kendi eltafının tebessümüyle, hem tecessüm etmiş eltafın ahiret şeklinde, cennet şeklindeki tebessümüyle bizi karşı karşıya getirsin. Zemini seyrettiğimiz zaman bunu göreceğiz. Tatlı baharın tatlı simasında, yemyeşil zümrüt gibi ağaçların bize tebessüm eden dalında, budağında, çiçeğinde, gülünde ahiretin sesini duymaya çalışmak, ahiretin tatlı manzarasını müşahede etmeye çalışmak. Bunu anlayabilirsek ne mutlu bize. İşte Allah Celle Celaluhu yer yer haşri baharı yepyeni bir baharda, yani ağaçların, otların çiçek açmasını bizim nazarımıza arz ederken bunu anlatmak istiyor. Anlayabilene. Ağaçların meyve verişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. Hevan ve haşeratın bitip tükendikten sonra emekliye emekliye ağaçların yaprağında gezişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. O bütün bunlarla bize bunu anlatırken bizler kalpsizler, gözsüzler ve kulaksızlar gibi eşya ve hadiselerin yanından duygusuz olarak geçersek, herhalde bir gün adaleti ilahi, her şeye ölçü ve tartı koyan, her şeyi muvazeneye getiren, ötede de her şey için muvazene vaz edecek olan Hazreti Allah, mizan vaz edecek olan Hazreti Allah, herhalde bir kısım nankörlerin durumlarını inceden ince tartacak, hesaba çekecek, belki orada işlerini bitirecek. Cenab-ı Hak sizi ve bizi muhafaza buyursun. İnsan bir kere Allah'a yakayı kaptırdı mı? Allah bir kere karşısına alıp da onu istintak etti mi? Artık onun işi bitiktir. Hazreti Ayşe'nin kainatın fahrından ifade ettiğine göre. İnsan bir kere Allah karşısında hesapta yakayı eline, Allah'ın eline kaptırmış olmasın. Allah zaten her şeyi kabzedici, yakalayıcıdır. Ama seni bir kere istintak etti mi? Hayatının hesabını sana sormaya başladı mı? Senin işin bitiktir artık. Ya Resulallah, herkes hesaba çekilecek değil mi? Hesaba çekilecek ama Allah'ın karşısında akın karanın hesabını verme o kadar ağırdır ki inceden inceye Mevla sizi hesap imbiklerine attı mı belli ki sizi mahvedecek. Ama affınızı murat buyurmuşsa, kalbinizdeki şuur hüzmelerinden ötürü affınızı murat buyurmuşsa, uyanık gönlünüze merhameten affınızı murat buyurmuşsa, gecenin karanlık zülüfleri üzerinde iki damlacık gözyaşınıza merhameten affınızı murat buyurmuşsa, o bahanelerle sizi affedecek, o denli ağır muhasebe altına getirmeyecek, tabi tutmayacaktır. Verdiği her şeyin hesabını soracak, ettiği lütufların hesabını soracak. İster kainatın hadiseleri, ister başka muallimler şeklinde sizi irşat maksadıyla karşınıza çıkardığı lütufların hesabını soracak. Onun için gelen çiçeğin, yaprağında gezen böceğin ve bütün bunların size anlattığı şeylerin hesabını soracak. Ne anladınız eşya ve hadiselerden? Bin türlü bahar idrak ettiniz. Her baharda bin bahar tablosu müşahede ettiniz. Ne anladınız bütün bunlardan? Bunlar size, bunlarla çok rahatlıkla oynayan saniye azamı anlatmadıysa, bunlar size bu saniye azamın, maksatlı iş yapan saniye azamın, bütün yaptığı işlerde hikmetin, merhametin, inayet ve ihtimamın, adalet, vezin ve muvazenenin bulunduğu Hazreti Allah'ın mevcudiyetini ve bu muhteşem mevcudiyetin bir gün sizin için mizan ve terazi vaz edeceğini anlatmadıysa yazıklar olsun size. Eşya ve hadiselerin yanından geçerken körler sağırlar gibi geçmeyeceksin. Düşünen, idrak eden, bir üzüm bağında alıp üzüm danelerini ve salkımlarını sayıyor. Üzümün kuru çubuğuyla onların içindeki suyun hesabını yapıyor. Bu kuru çubuk su muslu olsa aksaydı bu salkımları ve bu salkımların havi bulunduğu üzüm danelerini dolduramazdı şerbetle diyor. Şuurlu eşya ve hadiselere böyle bakıyor. Onları fethetmeye çalışıyor. Kaleyi fetheder gibi eşyanın içine giriyor. Ve yığın yığın marifet hüzmeleriyle dönüyor kendi kalbine. Şuursuz abur cubur her şeyi atarken yolda bulmuş gibi atıyor. Atıyor da vereni hiç düşünmüyor. Alıyor, koparıyor. Nimet sofraları halinde kendisine tebessüm eden, ağaçların başındaki dal otaklarına oturmuş kendisine tebessüm eden, meyveleri atıştırırken nasıl geldiğini düşünmüyor. Kör ve nankör. Baharda göz tırmalayıcı bir şey göremezsiniz. Her şey o kadar güzel, o kadar tatlı. Renkler arasında o kadar uyum vardır ki hiçbir fırça renkler arasında bu kadar uyumu meydana getiremez. Benim gibi estetik zevkler babında kaba saba bir anlayışa sahip olan bir insan, içine girdiği şu camilerde renk uyumsuzluğu karşısında çok defa gözleri çiğlikle karşı karşıya kalır. Şu renk şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. bu beyazın yanında siyahın yeri de neydi diye. Defa aklına gelir, beynini kurcalar, gözünü tırmalar. Ama baharda insana böyle dedirtecek ve düşündürecek tek hadise yoktur. Tek manzara yoktur, tek tablo yoktur. Yeşilse tatlı yeşildir. Pembe ise tatlı pembedir. Kızılsa tatlı bir kızıldır. Ve renkler yan yana gelirken adeta bin sene çeşitli şeylerin dekorasyonunu yapmış, esas estetik şeyler üzerinde çalışmış, bin tane mühendisin kafası bir araya gelmiş ve sonra bir çiçek, bir gül meydana getirmiş gibi bir hava vardır. Esasen bunlar dahi bu vadide çok geridir. O kadar bir renk uyumu, bir tatlılık vardır. Ne anlatır bunlar size? Şu gözlerinizi size lütfeden Hazreti Allah, gözlerinizin müşahedesine bir kitap olarak takdim buyurduğu şu tatlı manzara size ne anlatıyor? Sadece yeşili yeşil yapan şey, yeşili yeşil yapmakla kalmıyor. Bir evvelki derste asimilasyon diye fotosentez bir hususu anlattım size. Yeşilin yeşilliğini onlara kazandıran klorofilin, aynı zamanda şeker sentezinde, fotosentezinde nasıl amil bir unsur olduğu hususunu anlattım. Siz keserle belli şeyler yaparsınız, halbuki şuurlusunuz. Onunla çok şey yapabilecek havada onu yapmaya çalışırsınız. Ona bir eğiklik, bir kavis verirsiniz. Ağzını keskinleştirirsiniz. Arkasını çivi çakacak hale getirirsiniz. Ve ona taktığınız sapla iş görebilecek bir hüviyeti verirsiniz. Şuurunuzla yaparsınız bunu. Ama yeşile yeşilliğini kazandıran klorofil, siz sadece yeşillik açısından ele aldığınız zaman klorofilin bu fevkalade faaliyeti, iş güzarlığı, iş yapıcılığı karşısında ne müthiş şeysin sen dersin. Ama onda şuur yoktur. O şuurlu esasen birinin o muhit bir ilmin sevkiyle o vazifeyi yapmakta, o büyük işlere mazhar olmaktadır. Onu ağaçlardaki fotosentez şekerini yapma ameliyatıyla ele aldığınız zaman zannedersiniz ki o şeker yapma fabrikası. Zannedersiniz ki şeker terkibini yapan bir kimyager. Zannedersiniz ki şeker paketlerini hazırlayan bir mühendistir. Otun içinde ona yeşillik kazandıran şey. Başka şeylerde onu vazife yaparken gördüğünüz zaman, bir proteinde gördüğünüz zaman, bir vitaminde gördüğünüz zaman, çeşitli faaliyetler içinde yeşil incecik yaprağın içinde onu ne yönüyle ele alırsanız alınız, zannedersiniz ki o sadece o sahada hakimdir. Bu camit, bu şuursuz gibi görülen klorofil dediğimiz şey, otlara, yeşil otlara Allah'ın tevfikiyle yeşillikte bir mekanizma olarak el uzatması, mahallece müdahale ve mübaşerette bulunmasının yanı başında takatsızlığı, güçsüzlüğüyle beraber sırtına aldığı ağır vazifelerle ne anlatmak istiyor? Aczımla, fakrımla şunu anlatıyorum. İtibari mahiyetimle şunu anlatıyorum. Bana fenli bir nam takıp da mahiyetim anlaşıldığı gibi bakanlara, haddi zatında mahiyetimin anlaşılmadığını şöyle anlatmak istiyorum. Ben hiçliğim içinde, ben takatsızlığım içinde, kudretine mütenahi birisine itimat etmişim. Meşiyetine mütenahi birisine itimat etmişim. Sizin bildiğiniz bu 20-30 tane vazifenin yanı başında ben binlerce vazife yapıyorum ki ilmin mikroskobu daha semti mahlukiyetime yanaşamadı. Beni tespit edemedi. Ben Allah'ı anlatıyorum diyor. Allah'ı anlatmanın başında size ne anlatıyor? En basit, en ehemmiyetsiz şeylerden en ehemmiyetli şeyleri rahatlıkla yapan, külfetsiz, adeta mualecesiz her şeyi çok rahatlıkla yapan Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, baharda bu muhteşem manzarayı nazarınıza arz ettiği gibi, haşr-ı baharı da sizi aynen ihya edecek, sizi diriltecek, işte bunu anlatıyor. Solan, dökülen, pörsüyen, toprağa karışan ve çürüyen yapraklar, çiçekler, onların altında çekirdek size bunu anlatıyor. Bir gün siz de çiçek açar gibi açacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın karşısında kendinizi bulacaksınız. İyi işler yapmanın neticesinde solmayan bir hüviyet kazanacaksınız. kötü işlerinizle de orada ayaklar altında payı mal olacak, pörsüyecek ve solacak, birbirine muttasıl solmalar birbirini takip edecektir. Hafizanallahu ve iyyakum. Cenab-ı Hak sizi, bizi, bütün ümmeti Muhammed'i evvela idraksızlık hastalığından ve sonra eşya ve hadiselerin içine nüfuz edememeden halas eylesin. Bu fasıl bana bir söz söylettirdi. Esas Cenab-ı Hakk'ın inayet, hikmet ve adaletini anlatırken yeryüzünde hüküm ferma olan ihtimamı, her şey üzerinde titizlikle duruşu anlatırken beni ayrı bir vadiye götürdü. Müthiş bir suhuletin, her şeyin çok kolaylıkla yapılışının nazarımıza arz edilişi mevzuuna götürdü. Bir evvelki derste de kısaca arz ettim. Siz bir araba yapabilmek için kaç defa plan çizdirtirsiniz? Fabrikanın kaç defa planını elden geçirtirsiniz? Kâr ve zarar mevzunu iyi tespit hususunda kaç fizibiliteciye başvurursunuz? Bir araba yapacaksınız. Kaç defa tecrübe imbiklerinden geçmiştir yaptığınız şeyler? Allah Celle Celaluhu işlerini yaparken aynı niyet içinde, öyle bir gayrilik içinde. Bu sene yaptığı şeyler geçen senekiler değildir. Aynı maddeyi kullanmakta ama her şey çok başkadır. Siz baktığınız şeylere bakarken aynı zannedersiniz. Ama insan simasıyla bunlara intikal edebilirsiniz. Hazreti Adem'den bu yana yaratılan insanların siması birbirine benzememektedir. Halbuki insanın karakterini tayin ve tespitte, insanı tam manasıyla, mutlak manada insan olarak tutmada, Allah'ın onda esbab olarak kullandığı amil belli sayıda kromozomlardır. Bununla beraber devre Adem'den bu yana gelen insanın siması, maddi manevi siması birbirine benzememektedir. İnsan ne suretiyle birbirine benzer ne de siretiyle birbirine benzer. İç alemiyle derinleştikçe insan, her insan başka bir alem olur. Dışıyla da her insan başka bir alemdir. Hafiyelerin suçları tespitte, bir kısım karine saydıkları, polislerin karine saydıkları, parmak uçları, topyekun beşerin parmak ucu birbirine benzemiyor. Adeta insanlar bir yönüyle aynı sikke, aynı turra üzerinde bulunması yönüyle Allah'ın vahid ve ahad olduğuna delalet eder. Ama bu ayrı ve gayrı olma hususunda her şeyi çok suhuletle yapan, çok basit maddelerden çok şey yapan, değişik şeyler yapan Hazreti Allah'ın müthiş irade ve meşiyetine delalet eder. Eşya ve hadiseler gelişi güzel, kör ve sağır olarak akmamaktadır. Belki Allah'ın müthiş iradesi ve meşiyetiyle belli biçim ve kalıplara konmakta, hepsi değişik şekil ve hüviyet tarzı didar etmektedir. Her şey değişik ve başka şekilde her bahar arzı didar etmektedir. Ama belli şeylerdir. Size sadece nebatatı arz edeyim. Biz eskiden gayri uzvi maddeler diyorduk. İnorganik, organik, inorganik. Gayri uzvi maddelerin, yani canlılar gibi uzvi olmayan şeylerin, nebatatta teşekkülü çok basit olarak Allah tarafından yapılır. İlim diliyle meseleyi arz edeceğim. Gayri uzvi bir şeyin nebatatta, maddenin nebatatta meydana gelmesi çok basit maddelerle olur. Nitrojen, kükürt ve fosforun bir evvelki derste arz ettiğim gibi fotosenteziyle meydana gelir. Otlar kökten aldıkları sulfat, fosfat gibi şeyler ve nitrat gibi şeyler, bunları kullanmak suretiyle bir fotosentez meydana gelir. Gayri uzvi maddeler çok rahatlıkla meydana gelir. Şöyle diyeyim, bir göz yapmak istiyoruz. Gayri uzvi değildir, göz uzvi bir şeydir. Uzviyattan organik bir şey yani frençesi. Bir göz yapmak istiyoruz. Bu göz o kadar esrarlı ki, bir fotoğraf makinası karşısında insan onun esrarı karşısında nasıl küçük dilini yutar, nasıl hayrette kalır, nasıl benim suretimi bir kartona geçiriyor, nasıl alıyor, nasıl arabını şöyle, nasıl beyazını, tebrizini şöyle yapıyor diye hayret eder. Gözden ilham alınarak, merceğinden, tümseyinden, resmi aksettirişinden, beyne haber verişinden, elin ayağın içine girmeyişinden, ders ve ibret alınarak, gözün bir yönünün küçük bir kopyası, canlı, cansız bir kopyasından ibaret olan fotoğraf seni nasıl hayrete ve dehşete sevk ediyor? Göz bin kat hayrete ve dehşete sevk etmeli seni. Hatta her şeyin tekamül neticesi meydana geldiğini iddia eden Darwin dahi, şu gözün muamma keyfiyeti karşısında beynim atıyor demek suretiyle, sanatın ihtişamı karşısında hayretini ifade etmiştir. Şu gözün muğlakiyeti, müşkül olması, çözülmez bir muamma olması karşısında beynim atıyor dedirtiyor. Uzvi gayri uzvi her şey bu kadar saltanatlı, bu kadar muhteşem meydana gelir. İçinde size arz ettiğim şeyler, göz gibi muamma ve esrarlı şeyler, bütün gayri uzvi şeyler bu kadar rahatlıkla meydana gelir. Batılı bu meseleyi anlattıktan sonra şöyle diyor. Bir tek nebatatın, basit bir otanik bahçesine gidin. 3-5 tane nebatatın bu mevzuda meydana getirdiği bu fotosentezler, dünyanın bütün kimyagerlerini, fizikçilerini bir araya getirin. Biyologlarını bir araya getirin. Fizyologlarını bir araya getirin. Tek nebatın meydana getirdiği bu fotosentezi meydana getiremezler. İşte un, işte yağ, işte şeker. Kattığın zaman helva olur bunlardan. Buyurun yapın görelim. Beşer yapamadı. Beşer şimdiye kadar yapamadı. Halbuki hepsinin temel maddeleri ve rükünleri meydanda ve beşer tarafından bilinmektedir. Bununla beraber beşer bunu yapamadı. Yapamadı ve şöyle dedi. Ağaçların rahatlıkla elde ettiği fotosentez şekerini, rahatlıkla elde edebilecek şeker fabrikalarını icat ettiğimiz zaman, şeker bakımından beşerin bütün ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani cansız nebatatın yaptığını henüz yapamıyoruz. Yani orada şuursuz nebatatın, gayet şuurkar faaliyet içinde meydana getirdiği şekerleri henüz yapacak teknik imkanlardan mahrum bulunuyoruz. Yapacak teknik imkanlardan henüz mahrum bulunuyoruz. Allah Celle Celaluhu rahatlıkla yapıyor her şeyi, suhuletle yapıyor. Her baharda milyonlarca tezgah işliyor. Çeşit çeşit tekstil mamulleri meydana getiriyor. Her ağaç, her ot, her yaprak, her meyve bir elbise giyiyor. Bu varlıkların keyfiyetine göre kimisinde bir zar, bir stoplazma şeklinde, kimisinde kabuk şeklinde. Ama onların elbisesi olarak meydana geliyor. Bu elbiseyi işleyen tezgah ve fabrika başkadır. Ağacın kabuğunu işleyen fabrika başkadır. İçinde başka şeyleri süzen, özünü alan, en ince dallarına kadar intikal ettiren fabrika ve mekanizma başkadır. Çiçeği meydana getiren mekanizma başkadır. Çiçeğin üzerinde meyveyi meydana getiren, meyvenin içinde tadı, kokuyu meydana getiren, rengi meydana getiren fabrika tamamen başkadır. Dikkat buyurun. En ince bir ağacın, en ince dalı üzerinde, en ince bir yaprağında adeta bir fabrikanın çalıştığını müşahede ediyoruz. Ve her baharda milyonlarca fabrika çalışıyor. Tekstil mamulleri piyasaya arz ediyor. Protein konserveleri piyasaya arz ediyor. Vitamin konserveleri piyasaya arz ediyor. Şeker mamulleri piyasaya arz ediyor. Şeker fabrikası gibi çalışıyor. Konserve fabrikası gibi çalışıyor. Hindistan ceviz ağacının başında Hint cevizinin içinde taşıdığı sizin sütünüz gibi leziz süt ne ifade ediyor sizin için? Size tebessüm eden, rengarenk keyfiyetiyle gözünüzü okşayan, tadıyla dilinizi okşayan, vücudunuz için mukaddi bir madde olan size tebessüm eden elma ne ifade ediyor size? Bunu hangi fabrika meydana getiriyor? Körler ve şuursuzlar gibi bakmayacaksınız. Buyurun meydan okuyor Allah yaptığı sanatlarıyla. Buyurun bir tek elmayı bütün kimyacılarınızla, bütün fizikçilerinizle, bütün biyokimyacılarınızla, bütün fizyologlarınızla meydana getirmeye çalışın. Getiremeyeceksiniz. Bir tek nebati bu semereyi meydana getiremeyeceksiniz. Öyleyse ne ifade ediyor? Aczınızı ve aciz olmadığını. Ne ifade ediyor? Bunu burada yaratanın bunlar gibisini öbür alemde yaratacağını ifade ediyor. Bunu burada çürüttükten sonra baharda yeniden ihya ettiği gibi, haşrettiği gibi öbür alemde de haşr ve neşr edeceğini ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu binlerce fabrikanın tezgahıyla bize tarlakalar çıkararak bu hakikatleri anlatıyor. Ne mutlu bunların dilini anlayanlara, kainatın sinesine kulak verenlere, zeminin sinesinde hakikati idrak edip hakikatin verasında hakaikül hakaiki müşahede edenlere. Yazıklar olsun eşya ve hadiseleri kör ve tarlar gibi gören ve öyle kabul edenlere. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri basiretimizi açsın, bizleri hakikate aşina ve nigehban eylesin inşallahü teala. Buraya kadar eşya ve hadiseler mevzuunda, işleyen tezgahlar mevzuunda Allah'ın muhteşem sanatlarına bir bakış yaptık. Halbuki dikkat buyurun, bu göz kamaştırıcı, insanın ağzının suyunu akıtıcı, midede sulanmalar meydana getirici, insanı şevku cezbeye getiren, peşi peşine hareket eden muttasıl bu manzaralar, kararsız mekanlarda, devam etmeyen meskenlerde, değişen meşerlerde cereyan edip duruyor. Yani her şey olduğu gibi sönüyor, pörsüyor, olduğu gibi ölgünleşiyor ve yok oluyor. Halbuki bu ihtimam, bu kadar ehemmiyet verme, bu kadar vezin ve muvazene, bu kadar merhametle her şeyin imdadına koşma, böyle soldurmak ve öldürmek için olmamalı. Bunların bir manası var. Bunu sizin kafanıza yaklaştırmak için bir misal arz edeyim. Fevkalade bir çocuk yuvası düşünün. Bu çocuk yuvasında melek numun, hemşirelerin veya erkeklerin ihtimamla çocuklara baktıklarını müşahede edin. O kadar ki ağlayan çocuğun yanında oturup ağlayan hemşireler veya biraderler müşahede edin. Yemek yerken tir tir titreyen, ihtimamla üzerinde esir tutan şefkatperver insanlar müşahede edin. Bir hastalığı karşısında inlemesine mukabil onunla beraber inleyen ihtimamkarlar müşahede edin. En güzel saraylarda, en has bahçelerde, şakır şakır akan sular arasında ve çağlayan çaylar arasında, tebessüm eden çiçekler arasında bir çocuk yuvası düşünün, tasavvur edin. Hiçbir eksiği olmayan bir çocuk yuvası. İnsan içine girdiği zaman içi inşiraha kavuşacak. Çocukların cıvıltısı, kuşların cıvıltısı, suların şakırtısı, ağaçların yapraklarının temas etmesi neticesinde hemhemesi ve demdemesi, insanı şevku cezbeye getirecek bir çocuk yuvası. Değiştirin manzarayı. Bir hayvanat bahçesi düşünün. Yeryüzünde ne kadar hayvanat varsa hepsini bin türlü meşakkatle celp ve cezbettikleri bir hayvanat bahçesi düşünün. Bir tırtıldan, bir solucandan aslana kadar, filden gergedana, şeşmeğere kadar, su aygırına kadar, fok balığına kadar, maymuna kadar, af buyurun hınzıra kadar, her şeyle donattıkları, tezyin ettikleri, insanın ağzını açıkta bırakan bir hayvanat bahçesi düşünün. Böyle bir hayvanat bahçesi Japonya'da mıdır? Almanya'da, Frankfurt'ta mıdır? Amerika'da başka bir eyalette, bir başka beldede midir bilemiyorum. Böyle muhteşem bir hayvanat bahçesi düşünün. Her birisine ayrı ayrı yerler kesilmiş. Her hayvanı hoş ve mesut edebilecek bir hala, bir vasat meydana getirilmiş. Çocuk yuvasının yanında bir de böyle bir hayvanat bahçesi düşündükten sonra isterseniz bir botanik bahçesine intikal edelim. ekvator bitkisinden kutuplara yakın mıntıkaların bitkisine kadar bütün nebatatı havi bir botanik bahçesi düşünün. İçeriye girdiğiniz zaman rengarenk otlar, çeşit çeşit kokular neşreden çiçekler ve güller, yüzünüze tebessüm eden tatlı manzaralar havi bir botanik bahçe düşünün. O kadar ki içine girdiğiniz zaman gönlünüz çıkma istemeyecektir. Şöyle bir sandalye olsaydı, bir aylık istirahat edecektim, yarım saat burada oturmakla diyeceksiniz. Ayrılmak istemeyeceksiniz. Veya insanların bütün estetik kabiliyetlerinin o mevzuda işlemesiyle garip sanatları havi bir meşher tasavvur edin. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek bütün möble çeşitlerini havi bir meşher düşünün. Ne kadar mobilya vardır. Hepsini derlemiş, toparlamış, getirmiş, müşahitlerin nazarına arz etmişler, böyle bir meşher düşünün. Çocuk yuvasından buraya kadar hayalinizden bunları sinema şeridi gibi geçiriverin. Benim kulak tırmalayıcı, beyin tırtıklayıcı sözlerim içinde değil. Manaya intikal ederek bunları muvakkaten rica ediyorum. Sinema şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin. Çocuk yuvasındaki ihtimalkar insanlardan alın da, şefkatle ağlayanın yanında ağlayandan, inleyenin yanında inleyenden alın da, botanik bahçesine ihtimamla bakmaya ve o meşheri çok güzel donatmaya kadar gösterilen ihtimama, adalete ve muvazeneye, merhamete, inayete, ihtimama dikkat edin. Ve sonra birdenbire bu çocuk yuvasında işin ve manzaranın değiştiğini bu tatlı manzaraya ilave edin. Bu çocuklara şefkatle bakanlar, ellerini aldıkları kazmalarla, küreklerle, dinamitlerle o güzelim bahçeyi tahrip etmeye koyuldular. Biraz evvel ağlayanın yanında ağladıkları o çocukların başına, çocukların feryat ve figanına kulak vermeden binayı uçurmaya çalışıyorlar. O çayları ve nehirleri yerin dibine batırmaya çalışıyorlar. Bütün kuşlara tuzak kuruyorlar, bütün ağaçlara yangın veriyorlar. O lalezarı, o gülistanı, biharistan, bir harabe haline getirmeye çalışıyorlar. Ve intikal edin siz hayvanat bahçesine. Bin meşakkat ve tahrikle yakalanan o hayvanları, birdenbire hepsini salıveriyorlar. Veya hepsini öldürüveriyorlar. Veya bulundukları ormanın içinde hepsini cayır cayır yakıveriyorlar. Botanik bahçesine intikal edin. Aynı harabeliği ve hirfaniliği orada da müşahede edin. Ve sonra meşhere gidin. Yağmurun ve çamurun altında çürütüldüğünü müşahede edin. Siz daha evvelki durumla daha sonraki durum arasında hayrete varacak, şaşacak, kendinizden geçecek, evvelki hadiselerin bu hadiseler devamı olmayacağı kanaatine varacaksınız. Kendi kendinize diyeceksiniz ki, o çocuk bahçesi böyle harabe olamaz. Ya bizim gördüğümüz hayaldir, biz rüya görüyoruz. Veyahut da bu bahçeyi yapan bir delidir, bir gaddardır, bir zalimdir, bir merhametsizdir diyeceksiniz. Bütünü hakkında aynı hükme varacaksınız. Ben misalden mümessele geçeyim. Bin ihtimamla insanlar yaratılıyor. Bin ihtimam nazla ve niyazla onlarla beraber ağlanıyor, onlarla beraber inleniyor. Yeryüzü bir botanik bahçesi olarak bin ihtimamla meydana getiriliyor. Çeşit çeşit hevam, hayvanat ve haşerat bin ihtimamla meydana getiriliyor. Muvakkaten yeryüzünde duruyor ve sonra bunlar yok olup gidiyorlar. Ya diyeceksiniz ki biz bir hayal görüyoruz, rüya görüyoruz. Eski felsefi tarihte yaşayan sofistler, septistler gibi böyle gördüğümüz için böyle görünüyor diyeceksiniz. Veyahut da diyeceksiniz ki bu zemini böyle hazırlayan, bu bahçeye hayvanları gönderen ve bu bahçede bir prens gibi insanları serfiraz eden zat çok gaddar, çok zalim, çok sefih, çocuk gibi oyun oynamadan hoşlanan birisidir diyeceksiniz. Aklen buna ihtimal vermek mümkün değildir. Öyleyse diyeceksiniz ki, gaddar olmayan, zalim olmayan, çocuk gibi oyunları içinde mağlup olmayan, sefih olmayan, abeste iştigal etmeyen, bu kainat sarayı muhteşemini vaz eden, tayin ve tesbit buyuran Hazreti Allah Celle Celaluhu, yeryüzünü bir meşher haline getirip insanların nazarını arz ettikten sonra bu saray yıkması gösteriyor ki insanları daha muhteşem bir saraya alacak. Burada gördükleri numuneleri orada onların enzarını arz edecek. Çünkü burada verdiği şeyler sadece tatmadır. Ağza bir tat verse bile karında bin feryat meydana getirecektir. Öyleyse bunlar muhakkaten seyredilip ve yok olmak için değildir. Belki iştahı açmak, öbür alemde sahaya şevki kamçılamak, öbür aleme karşı insanları fahişkar hale getirmek için bir kısım müşevviklerden ibarettir. Cenab-ı Hak böylece bunun manasını anlamaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, bir çekirdek gibi küçük bir şeye Cenab-ı Hak bir ağacın meyveleri kadar gayeler, hikmetler takıyor. Bir tek çekirdeğe, biraz evvel arz etmeye çalıştım onu, tek çekirdeğe koca ağacın meyveleri kadar gayeler takıyor. Koskoca bir ağaca sadece dünyaya müteveccih bir çekirdek kadar gaye takması mümkün değildir. Görüyoruz ki bir çekirdek hayatı boyunca koskoca bir ağacın yükünü sırtında taşıyor. En küçük bir hüveyne, bir sperm, bir canlı hayatı boyunca, nesli boyunca bir insanın karakterini taşıyor. Siret ve suretinin hammallığını yapıyor. En küçük şeyler en büyük vazifelerle vazifeli kılınıyor. İnsan gibi en muhteşem varlık, adeta Cenab-ı Hakk'ın şu sarayında bir prens gibi yaşayan insan herhalde böyle abes yaşamayacak, ölüp yerinde kalmayacak. Sair şeyler haş ve neşr olduğu gibi amellerini görmek ve göstermek için Allah Celle Celaluhu onu da haşr edecek. Gayesiz, manasız insanı yapmayacaktır. İnsan yeryüzünde vezin ve muvazenenin noktayı mihrakiyetidir. İnsan adeta ölçünün temessül etmiş şeklidir. Her şeyiyle insan ölçünün, kıstasın noktayı mihrakiyetidir. Eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı. Neresini kurcalarsanız kurcalayınız. Öylesine yerinde tespit edilmiş, öylesine mükemmel yapılmıştır ki aksine insan ihtimal veremez, aksini tasvibe yanaşamaz insan. Burnunuzu düşününüz, nasıl yaratılmış, nasıl olmasını arzu ederdiniz? Çeşitli ihtimallerle ele alınız. Allah'ın koyduğu şekli en isabetli şekil olarak göreceksiniz. Senin karşında kemal-i ihtiramla eğiliyorum diyeceksiniz. Gözünüzü alınız. Yapılışını onun tetkik ediniz, tahlil ediniz. Değişik bir şekil vermeyi tasvip edemeyeceksiniz. Kulağınızı alınız, elinizi alınız, dört parmağınızı alınız. Mukabil kuvvette baş parmağınızı, ipan parmağınızı alınız. Değişik bir hüviyet vermeyi düşünemeyecek ve tasvip edemeyeceksiniz. Her şey o kadar yerli yerinde, o kadar muvazeneli ve o kadar merhametli. Eğer üzerinde ihtimamla durulması meselesi bahis mevzu olsa Allah'a göre, o kadar ihtimamla üzerinde durulmuş ki başka şekli tasvip etmek mümkün değildir. Dikkat buyurun. Parmağın ucuna tırnağı koymada ihtimam, başına saçı koymada ihtimam, ama kalp, hayal, ruh ve sırların onların gayesinde ihtimam göstermeme düşünülecek şey midir bu? Tırnağınız bir sürü vazife yapmaktadır. Saçınız sizin için bir sürü vazife yapmaktadır. Kiprikleriniz bir sürü vazife yapmaktadır. Kaşınız vazife yapmaktadır. Şu suret durumunuzda vazife yapan ehemmiyetsiz bir sürü kıl vardır başka yerlerinde de. Hepsi sırtına kendinden çok ağır vazifeleri yüklenmiştir. Kipriğinizin sırtına yüklendiği vazifeyi sizin sırtınıza yükleselerdi beliniz çat diye kırılıverirdi. O kıl keyfiyetiyle çok ağır vazifeleri yapmaktadır. İncecik kulaklarınız öylesine ağır bir yük yüklenmiştir ki sırtına, o kulaklarının sırtına yüklenen vazifeyi cami kadar bir kulağın sırtına yükledikleri zaman yıkılıverir o kulak. İnce, zayıf, nehir durumuyla, sultanı muhteşeme dayanmak suretiyle cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir keyfiyet ishar etmektedir. Tıpkı sefine gibi. Bana şu ifade bir şey ilham etti arz edeceğim. Hem sizi dinlendirmek için Sefine'ye sordular Resul-i Ekrem'in Mevlası sallallahu aleyhi ve sellem. Hürriyete kavuşturup da sonra yanında hizmetçi olarak bulundurdu Hazreti Sefine'ye. Sana niçin Sefine dediler? Buyurdular ki ben Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordum. Bir sefere gidiyorduk. Herkes sırtında bir yük taşıyordu. Bana da bir yük tahmil ettiler. Bazıları ağır yükten tecennüm ediyordu, kaçınıyordu. Kimse yükün ağırını sırtına almak istemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ettiler Sefine'nin sırtına koyun. Benim sırtıma bir kişilik yük koydular, çok hafif geldi. Yine koyun ya Resulallah dedim. Yine koyun dedim. Adeta o dakikada cihanın bütün yükü sırtıma yüklenseydi, onu götürebilecek bir güç, bir takat kendimde hissediyordum. Allah Resulü iltifaten, sen vapur manasına sefinesin dedi bana. O gün, bugün adım unutuldu da bana sefine dediler hep. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetçisi. Sultan-ı kainata dayandığı için, Allah Resulüne itimat ettiği için, dünyanın yükünü sırtında taşıyacak bir iktidar kendisinde hissediyor. Bir nebat Allah'a itimat ettiği, onun vapuruna bindiği, yükünü onun vapuruna koyduğu için selimsiz durumuyla cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir kudret ishar eder. Bir meşiyet ishar eder, insanı hayrette bırakır. Bunun gibi Allah Celle Celaluhu en küçük şeylere en büyük vazifeleri gördürüyor. En çelimsiz, en zayıf, en nehif şeylere çok büyük yükleri kaldırtıyor. Kibriğine cihanın yükünü, kulağının zarına cihanın yükünü, ağzındaki kureyi zayıkana cihanın yükünü, kalbindeki küçük enerjiye cihanın yükünü, senin vücudundaki kan pompalamasına basınca cihanın yükünü tahmil ediyor. Farz ettiği vezin ve muvazeneyle, mizan ve terazisiyle cihanın yükü, korkunç atmosfer basınca altında farz ettiği muvazeneyle sen rahatlıkla yaşayabiliyorsun. Bütün bunlar sana ne ifade ediyor? En küçük hadiseler arasında dahi muhteşem bir kudretin ve kuvvetin tasarruf yaptığını, eşyayı evirip çevirdiğini anlatıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi anlattırsın. Meselemiz en ehemmiyetsiz şeylere en ehemmiyetli vazifeleri gördürüp el hayat ile dudağa göze kulağa büyük vazifeler gördürüp büyük faydalar ve maslahatlar elde edip onlardan büyük semereler elde etmesine karşılık bütün cihanla alakadar bir kalp taşıyan insanın kalbi hayatına ehemmiyet vermesin, ruhi hayatına ehemmiyet vermesin, sırrına ehemmiyet vermesin, kafasına ehemmiyet vermesin, nesaidinin arzu ve isteklerini dinlemesin, onun ebed ebed feryadına kulak vermesin mümkün midir? İnsanın cismaniyeti en mükemmel şekilde arzuları hesap edilmek suretiyle serfiraz kılınıyor. İnsanın ruhani yönü, ledünni yönü ve batını ihmal edilsin, buna imkan var mıdır? Göz mükafatını görüyor. Kulak mükafatıyla serfiraz oluyor. Ağız envai çeşit nimetlerle mütelezziz oluyor. Ruh, kalp, hayal bunlar istifade edemiyorlar. Öyleyse bunları istifade ettireceği bir alemi atacak. İnsanları orada haş ve neş edecek. Burada cismaniyeten sizi tatmin ettiği gibi ruhani olarak öbür alemde de sizleri tatmin edecek. Bunu Allah'ın ahlakından anlıyoruz. Hadiselerin gidişatından intikal ettiğimiz Allah ahlakından anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu en küçük şeylerde dahi bin fabrika, bin mekanizmanın tasarrufunu gösteriyor, bin semere alıyor. Daima yüz yüze ve karşı karşıya kaldığınız bir şeyi size arz edeyim. Selüloz maddesi, ağaçların içinde lininle beraber odunun temel rükünlerini teşkil eden selüloz, büyük faydaları havi. Allah'ın yaratıp da faydalı olarak yaratmadığı tek şey yoktur. Solucandan sineye kadar faydaları havi olarak yaratmıştır. Ama faydaların yanı başında zararları da vardır. Basiretli ve akıllı faydalarından istifade eder, zararlarına karşı da korunmuş olur. Selüloz çeşitli sanayi maddelerinde kullanılıyor. Kağıdınızı asırlardan beri intikal ettiriyor. ağaçların gövdesinde sertliğiyle beraber meydana getirdiği elastikiyet içinde ağaç secde eder gibi, rükû eder gibi eğilmesine rağmen kırılmamasını temin ediyor. Elastiki bir hüviyeti olmasıyla. Böylesine faydalarının, nefinin yanı başında zararları, sirkin ve pis tarafları da vardır. Selülozun hazmi ve erimesi çok zordur. İnsan selülozlu şeyleri yese eritemez. Halbuki yeryüzünde müdahale imbiklerine atılan düşünün 100 milyar ton selüloz bulunsun. Ki bir senede bu kadardır. Bu kadar şey müdahale imbiğine atılan, bu kadar şey ortada meydana getirdiği posa, tortu, çirkinlik yeryüzünde insanların midesini bulandıracak ve tiksinti hasıl edecektir. Hiç düşündünüz mü bunu? Bütün selülozlu maddelerin, ağaçların yapraklarından kırılan ağaçlara kadar. Hayvan da bunu içine aldığı zaman erimeyeceğini düşünün. Gaideyle dışarıya çıkardığı zaman erimeyeceğini düşünün. İnsanın aldığı şeylerin erimediğini düşünün ve tasavvur edin. Yeryüzü pislikten ve ufunetten geçilmez bir çöplük, bir mezbelelik haline gelecektir. Ama Allah Celle Celaluhu, hayvanların, hususiyle gelmiş getiren hayvanların içinde yarattığı enzimle bu selülozlu şeyleri dahi çözdürüyor. Hayvanın vücudunda faydalı hale getiriyor, istifade ediyorsunuz. Hayvanın gaydesiyle çözülmüş olarak dışarıya çıkarttırıyor, gübre olarak ondan da istifade ediyorsunuz. Bütün sahralara, çöllere, ormanlara yayılmış hayvanlar maksadıyla onları fabrika olarak kullanıyor, sizin istifadenize amade hale getiriyor. Yem olarak yenmeyenler, dikkat buyurun. Hepsini hayvan yemez sellozun. Yem olarak yenmeyip de dökülüp yere, kirlilik ve pislik halinde insanların karşısına çıkanları, yerlerdeki bakterilerle Allah çözdürüyor Celle Celaluhu. Sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz, Allah'ın bu çok vazife gören mahlukunu hor ve hakir görmenize rağmen size hizmet ediyor. Ağacın gövdesinde, meyvenin vücudunda, ağacın dalında ve budağında bir avuç toprak içinde milyonlarcasıyla ispatı vücut ederek size hizmet ediyor bakteriler. En büyük selüloz moleküllerini çözmek suretiyle küçük moleküller haline getiriyor. Toprak bunlardan istifade ediyor. Ve artık yeryüzünde de ufunetli madde olma durumu kalmıyor. Bakteriler, sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz şeyler, süratle çoğalan, baş döndürücü bir süratle tenasül kabiliyeti olan bu mahlukat, 24 saat içinde sayıları milyonlara ulaşan bir taneden bu müthiş varlıklar ancak mikroskopla görebilirsiniz. Size büyük hizmetler yapıyorlar. Hiç düşündünüz mü? Devre Adem'den bu yana yeryüzünde ölen insanların cenazelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Ölen bütün hayvanların senede cenazelerinin çürümeyeceğini, laşelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Yığın yığın toprağa düşen ağaçların, hususiyle içinde erimeyen selülozlu maddelerin yeryüzünde müthiş bir pislik yığını haline geleceğini hiç düşündünüz mü? Sadece her sene yeryüzünde ölen hayvanatın, hevan ve haşeratın, ot ve ağacın ve insanın her sene cenazeleri yeryüzüne yayılıverse kaplayıverecek, burnunuzu tutmadan geçemeyeceksiniz, ayağınızı basacaksanız bir yer bulamayacaksınız, hiç düşündünüz mü bunu? Birkaç sene içinde yeryüzü üzerinde santimlerce belki, santimetrelerce sinek cenazesinin yeryüzünü kapadığını göreceksiniz. Çürümeseydi, hiç düşündünüz mü? Bir ilim adamı şöyle diyor. Eğer ölen sineklerin cenazeleri yeryüzünde, toprak içindeki bakteriler vasıtasıyla kimyevi istihaleye tabi tutulmasaydı, eritilmeseydi, toprak için faydalı adeta gübre haline getirilmeseydi, birkaç sene içinde ölen sineklerin cenazeleri birkaç santim yer kabuğunu kaplayacak, insanlar ayak basacak yer bulamayacaktı. Hiç düşündünüz mü bunu? En ehemmiyetsiz şeylere büyük işler yaptırıyor Allah Celle Celaluhu. Bakterileri toprakta fabrika gibi çalıştırıyor. İnsanların, hayvanların, ağaçların cenazelerini çözdürüyor onları Allah Celle Celaluhu. Hem sizi pislikten kurtarıyor, büyük bir mütefekkirin ifadesiyle sıhhiye memurluğu yaptırtıyor onlara. Karadaki kartallardan karıncalara kadar, gökyüzündeki buluttan onun gözyaşı yağmura kadar, denizlerin dalgalanmasına kadar, suların çağlayıp akmasına kadar, ismi Kuddüs'ün emrinde hizmet edip, yeryüzünde bir temizlik meydana getirdikleri gibi, toprağın içinde gözünüzle göremeyeceğiniz ve bir avuç içinde milyonlarcasının oynaştığı, kaynaştığı bakterilerle Allah Celle Celaluhu, toprağa yatan insan, hayvan, havan, haşerat ve bütün nebatatı çözdürüyor. Toprak için gübre haline getiriyor. Toprağın bağrına kuvvet veriyor bununla. Ve aynı zamanda sizi de pisliklerden koruyor. Gördünüz mü nasıl ehemmiyetsiz şeylerle büyük işler yapıyor? Gördünüz mü nasıl her şeyi emrinize amade hale getiriyor? Gördünüz mü sizin düşman diye mahkum ettiğiniz bakteriye nasıl size hizmet ettiriyor? Ağacında, ağacın dalında, dalın meyvesinde, meyvenin sinesinde, toprağın sinesinde bakteri, mikrobu nasıl size hizmet ettiriyor? İşte böyle en ehemmiyetsiz şeyleri, en ehemmiyetli vazifelerle serfiraz kılan, en küçük, en hakir şeylere dağlar ağırlığında büyük işleri gördüren Hazreti Allah Celle Celaluhu, hiç mümkün midir ki şu kainatta en nazlı ve nazdar, çabuk müteessir olan, bahsettiğim çocuk yuvası gibi muhteşem bir çocuk yuvasında, en küçük hadiseler karşısında çabuk ağlayan ve nazlanan insanı başıboş bıraksın. Selülozu başıboş bırakmayan Allah, bakteriyi başıboş bırakmayan Hazreti Allah, nasıl olur da insanı başıboş bırakır? Yerde ebediyen yatmayı onu terk eder, kaldırıp haşr-ı neşr etmez. Elbette Allah Celle Celaluhu, her şeyden çok semer aldığı gibi, her şeyi çok fayda ve maddiyatlar istikametinde kullandığı gibi, her şeyinde bir hikmet ve adalet müşahede edildiği gibi, Nusra-i Kübra olan, bütün kainatın en muzeci bulunan, bütün Esma-i İlahiyenin odak noktası bulunan insanı her halde mühmel bırakmayacaktır. İyi ve kötü amellerinden ötürü hesaba çekmek üzere huzuruna alacaktır. İyi şeylerine mükafat lütfedecek, kötü şeylerinden dolayı da ceza verecek, adalet-i sübhaniyetini gösterecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gönlümüzü hakikate aşina kılsın. Kendi kapısında bizleri daima serfuru kılsın. Hak ve hakikate inkiyada muvaffak eylesin inşallah-u Teala. Önümüzdeki derslerde inşallah bu meselenin başka bir yönünü arz etmeyi düşünürüm. Allah imkan bahşederse, imkanlar el verirse yine arz etmeye çalışacağım. Şu kadarını söyleyeyim. Bu türlü meseleleri arz ederken, mümkün olduğu kadar muvazene ile, aklımla meselenin içinde bulunmaya çalışıyor. Ve mümkün olduğu kadar da nakledilen ve benim derleyip toparlayıp size anlatmaya çalıştığım bu meselelerde sizin anlayışınızı nazara itibar almaya çalışıyorum. Bununla beraber kasiyen biliyorum ki pek çok kimselere bu meseleler biraz katı, biraz donuk, biraz da ölü geliyor. Ama her meselede heyecan bahşolan hususları bulmak ve görmek mümkün değildir. Her meselede insanın gönlünün çağlaması, ruhunun heyecan duyması ve bir zemzem gibi ifadelerin akıp gitmesi düşünülemez. Öyle meseleler vardır ki bunlar kendi formülleri içinde kalıp ve kalıp efkara intikal ettirilmesi, ta onlar da ileride malzeme olarak kullansınlar, bellesinler, anlasınlar, evvela kendi şeytanlarının başına, recmiş şeytan mevzuunda şeytanın başına atılan taş gibi, meteor gibi kendi şeytanlarına bir taş attın, onun sesini kessin, dilini yuttursun ve tuttursunlar. Ondan sonra da başkalarını anlatmaya çalıştınlar. Onun için hamaset ifade eden, hamaset mahmul mevzularda duyulan, hissedilen heyecan, bu türlü kısmen ilmi olan mesailde duyulamaz. Ben sizin bu ana kadar yaptığınız titizlik, hassasiyet, sizin daha ötesinde, daha üstünde meselelere hassasiyetle eğilmenizi istirham edeceğim. Ne kadar dikkat ve ihtimamla meseleye eğilme olursa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle o kadar rahat kavramı olur. Bakışlarınız beni daha fazla avamileştirmeye zorladığı zaman ben kendimi zorluyorum. Ama bakışlarınız benim için ilham kaynağı olsa, yüzünüzde bir anlayış, bir idrak gamzesi pek çoğunuzun, ben o zaman daha rahat konuşacak. Kendi ifade tarzımı aşmamaya çalışacağım. Nasıl düşünüyorsam öyle konuşacağım ve benim ağzıma yakın gelen kelimelerle meseleleri size anlatmaya çalışacağım. Binaenaleyh siz benim bu mevzudan meseleleri rahatlıkla intikal ettirmemde yardımcım olacaksınız. Bakışlarınız bana çok şey anlatacak. Donuk bakışlar, ölü gözler, heyecansız ruhlar esasen beni söz tarzını ve söz havasını değiştirmeye zorlamaktadır. Onun için de ben mütemadiyen burada habire perde değiştirmeye kendimi zorluyorum. Hava değiştirmeye kendimi zorluyorum. Daha size bir şey anlatayım. İktidarım bu kadardır. O büyük insanlara has keyfiyettir ki çok rahatlıkla herkesin anladığı seviyede konuşabilirler. Başta Kur'an olmak üzere, eda ve ifadede sehlinin tani Kur'an olmak üzere, bir filozofa meseleleri rahatlıkla anlattığı gibi bir çocuğa da rahatlıkla anlatır. Ama bu bir çap, bir kapasite mevzudur. Ben kendimi bunun çok dununda görüyor ve sizin pek çoklarınızın efkarına meseleleri yanaştıramadım. Anlayışlarınızla uzlaştıramadım. Ve sizinle bir mutabakata varamadım. Gönülleriniz itibariyle rezonans olamadığımdan ötürü aczımı, zaafımı, hiçliğimi, idraksızlığımı kabul ediyorum. Ama rica edeyim, siz de hiç olmazsa şu ana kadar devam ettire geldiğiniz tek yolunuz belli seviyenizi atmaya çalışın. Müslümanlık idraktır, tefekkürdür, kavrayıştır. İçinde yaşadığı eşya ve hadiselere nüfuzdur. Eşya ve hadiselere beraber nüfuz etmeye çalışın. Anlayışınız bana çok şey anlatsın, bakışlarınız çok şey ilham etsin ve cemaatin istifadesine medar olsun inşallah Teala. Daha fazla uzatmadan bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. Azımızda, çoğumuzda, samimi olduğumuzda, olmadığımızda, onun rızasını düşündüğümüzde, düşünmediğimizde, Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri rızası istikametinde bizleri kaim ve daim eylesin. Hoşlanmadığı şeylerden bizler uzak, hoşnut olduğu şeylere yakın eylesin. Yolunda bizleri kaim, kıyamete kadar Kur'an'a hadim eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم müslümanlar elde edilen kazançların heba olmayacağı, çekilen zahmetlerin boşa gitmeyeceği, dökülen gözyaşlarının israf olmayacağı, anlayış, bir hayat tarzı, bir kanaat vardır. Bunu İslam getirmiş, tahkim etmiş. Bunu İslam getirmiş, insanlara tebliğ etmiş. Her sahi karşısında bir semere bulur. Her meşakkat bir rahata mukabil gelir. Her damlatılan ter öbür alemde çeşit çeşit mükafatlarla insanları karşı karşıya getirir. Mutlaka sayenizin semeresini görmeyi düşünüyorsanız, meşakkatlerinden sonra rahat ermeyi düşünüyorsanız, bin türlü kalaktan sonra, iç ıstırabından sonra gönül huzuruyla yaşamak istiyorsanız, onu Allah'a imandan başlayıp ahirete imana kadar, ondan teferruatı dine kadar her şeyi kabul etmede bulacaksınız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsan çeşitli fedakarlıklara katlanır. İnsan seve seve ölüme katlanır. İnsan akla hayale gelmedik tehlikelere karşı kucağına tehlikelerin kucağına atılır, tahallük gösterir. Niçin yapar bunları? Nasıl yapabilir bunları? Bu vadide kaybettiği şeyin karşısında büyük şeyler alacağını, elde edeceğine inandığı için seve seve böyle bir alışverişe, böyle bir pazarlığa girer. Ve katiyen bilir ve inanır ki burada kaybettiği her şey baki bir surette öbür alemde kendisine verilecektir. Apaydın bir mazi, yıldız yıldız mefahir bu inanç üzerinde kurulmuş, bu inanç üzerinde gelişmiştir. Seve seve kendilerini ölümün kucağına atan, dünyayı istihkar eden, dünyanın verasında bir şey arayan insanlardı. Dünyayı rahatlıkla tepebilecek insan ondan daha büyük bir şey gördüğü içindir ki onu tepmiştir. Binaenaleyh bir mümin Allah'ın tevfik ve inayetiyle ahirete inandığı için hayat ve hayata ait bütün lezzeti rahatlıkla terk edebilir. En huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan için tahammül farza olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir. Çünkü bütün bunların verasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek. Ebedi mes'ud olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış, büyük bir davaya gönül vermiş ve seve seve onun uğruna başını koymuş, hakiki Hazreti Muhammed cemaatiyle sallallahu aleyhi ve sellem, yapmacık güller çiçekler gibi takliden onun arkasında duran cemaatin farkı bu noktada olur. Bu noktada iki cemaat birbirinden ayrılır. Hakikaten büyük bir davaya gönül vermiş, büyük bir davaya başını koymuş, seve seve ölüme tebessüm ederek giden bir cemaatle hayat altında mağlup olmuş, dünyaya gönlünü kaptırmış ve en küçük meseleler karşısında eziklik hisseden taklidi cemaat bu noktada birbirinden ayrılır. Yeniden yeryüzünde bir ihya, mürdenin ihya edilmesi, ölü gönüllerin hayata kavuşması, sönmüş hislerin kaybettiği heyecanı yeniden elde etmesi düşünülüyorsa, kendi manasında yeniden bir dine dönüş, kendi manasında yeniden din ve dine ait meselelerin ele alınması gerekmektedir. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaatini bu anlayış içinde yetiştirdi. Bu anlayış içinde bulunan cemaata bir dünyayı terk etti. Bu anlayış içinde olan bir cemaat dünyanın kaderini değiştirdi. Yıkılması gereken umranları yıktı. Umran demek caiz midir, değil midir? Yapılması gereken umranları kurdu, vaz etti. Her halükarda Allah diyen bir cemaat, her mesele karşısında Allah'a itimat eden bir cemaat, daima nazar ahirete müteveccih bir cemaat, ezelden, ebedden, ebedi duygudan başka bir şey düşünmeyen ezele ve ebede, ezel ve ebedin sultanına gönlünü kaptırmış, vermiş bir cemaat, insanlığın kaderini değiştiriyor. Yapıları itibariyle, yetiştikleri muhit itibariyle, tahsilleri ve kültürleri itibariyle bizlerden farklı değillerdi.

kaybettiğiniz şeylere bedel 1000 kat fazlasını kazanasınız. Bu yol Allah'ın yoludur. Bu yol Allah'a inanma yolu. Bu yol Resul-i Ekrem'in yolunda bulunma yolu. Bu yol ahirete gönlünü kaptırma yolu. Hayatını ölümün verasına göre tanzim etme yoludur. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri mürde gönüllerimize Hilal-i Habeşi gibi onları ihya edebilecek bir duyurucu, bir mürşit göndersin. Resul-i Ekrem'den bu yana tedricen öyle öyle bu hale gelmiş, kasvet bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, iç yapımızı yeniden ihya buyursun. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Elâ inne ahsenel kelâmü eblâ'n nizâm. Kelâmullâhil melikil azîzil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. Ve izâ kure'el kur'ânu festenû lehlân sitûle allekum turhamûn. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilallah. Sadakallâhu'l-azîm. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nebiyyül muteber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şan-ı safiyyi. Fekalallahu azze ve celle min kailin muhbire ve amira. İnnallaha ve melâiketehu yusallun alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلتك آمنا ومثل من سجن وفي مرحبك الوقت بزمان الوقت السلام İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh, Allah'a karşı çok saygılı olun, lütufları kadar saygılı olun, merhameti kadar saygılı olun, gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın, zinhar sizden evvel kalbi kasvet bağlamış, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi yozlaşmadan tevakkı edin, bodurlaşmadan tevakkı edin, ince, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaatten bir an dur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şerh ettiği şehre sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, 1000 hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz. Bir süre iri büyürü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. Emni eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ sadakallahul azim.